benim sazım efendim, ben gider oldum. Süremedim lahantayı, konsola koydum. Ver benim sazım efendim, ben gider oldum. Süremedim lavantayı, konsola koydum. Şu karşıki dağda titrer dallar, ah titrer dallar. Benim gönlüm arzu çeker tomurcuk güller. Benim gönlüm arzu çeker tomurcuk güller ama. Kader kısmet böylemiş, ne yapsın eller, ah ne yapsın eller. Ver beni.